Au decis conflictul de interese și starea de incompatibilitate se prescriu în 3 ani pentru demnitar și ambasadorul Palestinei în România a fost rechemat la Ralam Ara pentru consultări. Despre acest subiect nu s-a discutat în ședința de guvern de ieri. Cât am fost eu în ședința de guvern, dar nu știu dacă premierul a fost informat. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Legea salarizării bugetarilor se schimbă pentru angajații din sănătate și din educație. Guvernul a rectificat actul normativ printr-o ordonanță în urma negocierilor cu sindicatele după recentele proteste. Odată cu salariul pentru luna mai, angajații din spitale care au luat mai puțin bani în martie față de februarie vor primi sume compensatorii. De asemenea, pentru plata gărzilor se va putea depăși actuala limită de sporuri impusă de autoritățile locale sau ministerul de care aparține spitalul. Excepție de la limitările de până acum vor face și spitalele cu o singură specialitate, precum și serviciile județene de ambulanță. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu, explică. Unitățile sanitare de monospecialitate, serviciile județene de ambulanță și serviciul de ambulanță al municipiului București, Ilfov, să poată beneficia de majorarea procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază. Practic se creează posibilitatea a depășirii procentului stabilit de ordonatorul principal de credite pentru unitățile sanitare de monospecialitate și serviciile de ambulanță. Cât despre educație, cadrele didactice universitare vor primi indemnizație de hrană, iar contabilii șef și directorii de la Casa Corpului Didactic vor lua bani mai mulți. Acordarea indemnizației de hrană și pentru personalul din cadrul învățământului superior, care a beneficiat de etichete de masă în anul 2017, majorarea gradului 1 pentru funcția de contabil șef din învățământul preuniversitar și corelarea nivelului de salarizare pentru funcția de director Casa Corpului Didactic cu cel pentru funcția de inspector școlar. Guvernul a adoptat ieri și o ordonanță care să asigure supraviețuirea industriei de apărare. În document se garantează alocarea sumelor necesare pentru menținerea personalului specializat în perioadele în care comenzile lipsesc. Angajații din acest domeniu au pichetat 2 zile sediul guvernului. Prezent la un târg internațional de tehnologie militară, ministrul apărării speră că vor fi încheiate parteneriate pentru societățile din domeniu. Aproape 60 de persoane au fost reținute în urma operațiunii desfășurate ieri în toată țara de DIICOT, Ziua Z, cum au numit-o procurorii de la crimă organizată. În vizor au fost grupări specializate în trafic de persoane și de droguri, contrabandă cu țigări, fraude informatice și evaziune fiscală. Aproape 300 de percheziții au fost efectuate ieri în toată țara. Operațiunea este impresionantă, dar și rară și vine în contextul în care actualul procuror șef al DIICOT, Daniel Horotniceanu, nu a mai fost nominalizat de ministrul Justiției pentru încă un mandat la conducerea parchetului, care se ocupă de investigarea infracțiunilor de crimă organizată și terorism. Anca Grădinaru. Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodnicianu, declară pentru Europa FM că 28 de dosare penale începute de structurile teritoriale au fost conexate. Sunt dosare de trafic de droguri, sunt dosare de trafic de persoane, avem și o tentativă de omor, contrabandă, evaziune fiscală, spălare de bani, infracționalitate informatică. Deci aproape tot eșichierul de competență al DIICOT-ului sincronizat în același timp prin mai multe acțiuni. Și care vizează persoane diferite, nu înțeleg? Nu același clan? Sigur, nu același clan. De ce această acțiune așa coordonată? Vrem să dovedim că avem resursă, avem resursă umană, avem resursă operațională pentru a da un semn grupărilor de criminalitate organizată că statul e capabil să reacționeze puternic la infracțiunile pe care aceste grupări de crimă organizată le comit. Descinderile simultane, neobișnuit de mari și anunțarea lor publică de către șeful DIICOT au loc la numai 2 zile după ce ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat că a propus CSM-ului înlocuirea lui Horodnicianu cu un alt magistrat. Încă în funcție, Horodnicianu spune că acțiunea de astăzi nu are nicio legătură cu decizia ministrului de a propune schimbarea sa. Tocmai de aceea am și amânat-o până după interviu pentru a nu face niciun fel de legătură între una și cealaltă. Consiliul Superior al Magistraturii urmează să decide dacă vizează plecarea lui Horodnicianu de la DIICOT și acceptă numirea lui Oliver Felix Bănilă. Președintele Klaus Iohannis este însă cel care are ultimul cuvânt în ceea ce privește persoana care va conduce Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în următorii 3 ani. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a închis o unitate care producea gheață alimentară în București și a amendat-o cu 2000 de lei pentru igienă necorespunzătoare. Inspectorii sanitari veterinari verifică acum depozitele de gheață și extind controlele la magazine alimentare, baruri și restaurante. Ana Stoian cu detalii. Rezultatele controalelor efectuate în perioada 7-11 mai la producătorii de gheață din București și din județele Giurgiu și Constanța au fost transmise prin sistemul rapid de alertă, deoarece analizele de laborator au evidențiat un număr mare de bacterii, inclusiv E. coli. Pe eticheta unor producători controlați scria că este apă filtrată și purificată, însă aceștia nu au putut prezenta documente în acest sens. Comisarii au retras de la vânzare 1800 de kilograme de cuburi de gheață aflate în depozitele a doi producători, precum și peste 5300 de pungi cu gheață de 1 sau 2 kilograme aflate la comercializare în marile magazine. Începând de duminica aceasta, 20 mai, polițiștii vor putea suspenda înmatricularea unui autovehicul. Măsura operează în două situații: dacă lipsește inspecția tehnică periodică sau aceasta e anulată de către autoritatea abilitată, precum și dacă nu s-a făcut transcrierea înmatriculării mașinii pe numele noului proprietar într-un termen de 90 de zile, spre deosebire de vechea legislație care prevedea 30 de zile pentru această operațiune. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Legislația a fost modificată pe fondul transpunerii unui pachet legislativ european, explică Gelu Mareș, comisar șef în cadrul Direcției Rutiere. Vehiculul va fi scos cumva din partea carosabilă, amenda, între 1305 și 2900 de lei, reținerea certificatului de înmatriculare și reținerea plăcuțelor. Dovada este emisă fără drept de a conduce. Poliția nu va face o vânătoare de astfel de situații. Vom desfășura activitățile așa cum le-am desfășurat și până acum. Suspendarea înmatriculării unui autovehicul nu echivalează cu o radiere. Înmatricularea rămâne valabilă, numai că autovehiculul nu mai poate fi utilizat până nu se remediază motivul pentru care a fost dispusă suspendarea. Noul site al Direcției de Permise înlesnește operațiunile de programare pentru obținerea documentelor necesare, cât și verificarea valabilității ITP-ului. Astfel, prin introducerea datelor pe site, serie de șasiu și număr de înmatriculare, se va putea verifica pe loc dacă înmatricularea unei mașini este sau nu suspendată. Conflictul de interese și starea de incompatibilitate se prescriu în 3 ani pentru demnitari. Camera Deputaților a adoptat propunerea legislativă care prevede acest lucru. Mai multe detalii aflăm de la Dana Achim. Proiectul inițiat de un grup de parlamentari social-democrați a fost adoptat cu 196 de voturi pentru, 59 împotrivă și 4 abțineri. Astfel, persoanelor care exercită demnități și funcții publice li se prescriu faptele de conflict de interese sau de incompatibilitate în termen de 3 ani. Aceeași propunere legislativă mai prevede că aleșii locali pot avea activități în domeniul privat care nu sunt în legătură cu atribuțiile funcțiilor deținute. Printre contestatarii proiectului s-a aflat deputatul USR Stelian Ion, care a precizat că nu a fost consultată Agenția Națională de Integritate, iar Curtea Constituțională a avut o decizie de neconstituționalitate pe acest subiect. De cealaltă parte, inițiatorul proiectului, deputatul PSD Cătălin Rădulescu, a precizat că s-a făcut o reparație morală prin prevederile acestui proiect. Ascultați știrile Europa FM. Scandalul ambasadei României în Israel, ambasadorul Palestinei la București a fost rechemat la Ramala, în Cisjordania, pentru consultări. Diplomatul a părăsit România aseară. Subiectul nu a fost abordat în ședința de guvern de ieri, spune purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu. În acest dosar, fostul primar al... Dacă în cadrul ședinței de guvern ministrul afacerilor externe sau reprezentantul MAE a informat guvernul României în ceea ce privește decizia pe care au luat-o autoritățile palestine... Cât am fost eu în ședința de guvern, dar nu știu dacă premierul a fost informat sau nu. În urmă cu câteva zile la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a discutat cu premierul Viorica Dăncilă despre poziția României în conflictul redeschis în fâșia Gaza. Șeful statului a subliniat că deciziile majore de politică externă trebuie luate întotdeauna cu responsabilitate, iar schimbarea poziției echilibrate și echidistante pe care România a avut-o până acum nu ar face decât să producă îngrijorare și neliniște. Recent, Klaus Iohannis i-a cerut premierului să demisioneze după ce executivul a inițiat demersurile pentru o posibilă mutare a ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, la fel ca Statele Unite. În plus, săptămâna trecută, diplomația română s-a opus alături de Ungaria, Cehia și Austria unei declarații prin care Uniunea Europeană critica relocarea ambasadei americane la Ierusalim. Conducerea palestiniană a suspendat contactele cu oficialii americani după anunțul făcut de Donald Trump pe 6 decembrie privind recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului. Uniunea Europeană își întărește sistemele de verificare a persoanelor care aplică pentru vize Schengen, astfel orice persoană care dorește să intre în spațiul fără control vamal va putea fi verificată în toate bazele de date din statele membre ale Uniunii, care pot deține confirma informații despre solicitant și implicit despre potențiale riscuri de securitate. Iuliana Ochi relatează. Este vorba despre sistemul Visa Information System, care va fi completat cu vize pe termen lung și permise de rezidență, cu explicații comisarul european Dimitris Avramopoulos. Propunem niște controle automate cu ajutorul cărora autoritățile care se ocupă de vize și paza de frontieră să poată să facă căutări în toate bazele de date. Vrem să îmbunătățim sistemul de informații pentru vize, astfel încât statele membre să poată face schimb de informații privind titularii vizelor de lung sejur și ai permiselor de ședere. Europol, Poliția Europeană, va avea acces la această bază de date care conține informații despre solicitanții de vize Schengen. În 2016, statele din spațiul Schengen au emis 14 milioane de vize de acces. România nu este încă membră în spațiul Schengen, din care fac parte 26 de țări. Anul trecut, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat la București că România ar putea intra în spațiul de liberă circulație după reformarea acestuia. Ascultați știrile Europa FM. Regizorul Lucian Pintilie s-a stins din viața seara la vârsta de 84 de ani. Cineastul era internat la Spitalul Elias din capitală. Potrivit purtătorului de cuvânt al unității medicale, cunoscutul regizor sufera de mai multe afecțiuni cronice. În ultimele zile s-a aflat la secția de terapie intensivă. Despre viața regizorului ne vorbește acum Adriana Sârbu. Lucian Pintilie s-a născut pe 9 noiembrie 1933 în Tarutino, Basarabia. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București și a montat o serie de spectacole la Teatrul Bulandra din capitală, precum Copiii Soarelui, Proștii sub clar de lună, Cezar și Cleopatra, Dale Carnavalului și Livada cu vișini. Spectacolul Revizorul va fi interzis de cenzură după cea de-a treia reprezentație. Asta îl va determina în 1973 să plece din țară. A montat în Statele Unite și mai ales în Franța piese de teatru precum Pescărușul, Biderman și Incendiatorii, Jacques sau Supunerea și Viitorul e în ouă. La televiziunea iugoslavă a realizat filmul Salonul numărul 6 după novela omonimă a lui Cehov. În 1979 a filmat în România De ce trag clopotele mitică, după un scenariu propriu pornind de la piesa Dale Carnavalului. Filmul a fost însă interzis mai mult de 10 ani, până în 1990. După Revoluție a revenit în țară și a realizat proiecte mai vechi blocate de cenzură. Printre acestea, Balanța, Mere Roșii, O vară de neuitat, Nichi Ardelean, Colonel în rezervă sau Terțium non datur. Cineastul și omul de teatru Lucian Pintilie a inspirat noua generație de regizori, Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu, Andrei Șerban, și a lucrat cu unii dintre cei mai emblematici actori, printre care Victor Rebenciuc, Mariana Mihuț, George Mihăiță, Vladimir Găitan, Maia Morgenstern și Dorina Chiriac. Știrile Europa FM la final. Vreme instabilă astăzi în nord-vestul, centrul și sud-estul țării. La deal și la munte va ploua cu tunete și fulgere. În restul teritoriului cer variabil și averse izolate, mai ales după amiaza. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 17 și 27 de grade. 25-26 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în București, unde doar trecător vor fi posibile ploi de scurtă durată. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Atletico Madrid a câștigat Europa League 3-0 cu Olympique Marseille în finala jucată la Lyon. Antoine Griezmann a deschis scorul la jumătatea primei reprize, când a profitat și de gafa unui fundaș advers. OM a rămas apoi fără lider, Dimitri Payet a ieșit accidentat în minutul 32. Griezmann a reușit dubla în debutul reprizei secunde, Mitroglu a nimerit bara spre final, iar Gabi a închis tabela în minutul 89. Atletico Madrid este la al treilea trofeu Europa League, al doilea sub comanda lui Diego Simeone, după cel cucerit pe Arena Națională din București în 2012. De atunci, echipa a mai jucat și două finale de Liga Campionilor, ambele pierdute însă în fața rivalei Real Madrid. FCSB l-a transferat de la CSM Poliaș pe mijlocașul Kamer Kaka. Jucătorul albanez, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract pe 5 ani. Roșalbaștrii au plătit aproximativ 400.000 de euro. În schimbul fotbalistului a ajuns gratis la Iași anul trecut din Norvegia, acolo unde a emigrat în copilărie cu familia sa. Kaka a jucat 30 de meciuri în Liga 1 și Cupa României și are și două prezențe în Naționala Albaniei. El este al doilea transfer al FCSB pentru sezonul viitor, după Olimpiu Moruțan de la FC Botoșani. Irina Begu a fost învinsă de fosta lideră mondială, Angelique Kerb, în turul al doilea al turneului de la Roma. Românca a câștigat primul set cu 6-3, dar le-a cedat pe următoarele cu același scor, 7-5, la capătul unui meci care a durat 2 ore și 40 de minute. Kerb va juca în continuare cu grecoaica Maria Sakkari, care a obținut o victorie surprinzătoare cu a 5-a jucătoare a lumii, Carolina Plișcova. Cehoaica a fost protagonista unui moment tensionat în setul decisiv, când a chemat supervizorul competiției după ce a fost anulat un punct valabil pe motiv că ar fi fost out. Pe acel teren secundar nu există sistemul Hawkeye, iar la finalul meciului Plișcova a refuzat să dea mâna cu arbitra, căreia i-a lovit scaunul cu racheta de mai multe ori. Jucătoarea din Cehia riscă acum o amendă din partea WTA. Amintim, tot ieri, Simona Halep a trecut lejer de Naomi Osaka 6-1-6-0 și va juca astăzi, după ora 13:30, cu americanca Madison Keys, numărul 14 WTA. Da, tare scena de la Roma cu Plișcova, dădea cum dai cu toporul în copac, știi? În... Bine, dar a rupt copacul, am scaun. Văzut. Bă, sunt periculoase, că au... A făcut damage, cum se zice. Da, au instrumentul în mână, dacă le superi. Da, n-a dat la picioare, ca să zic așa, s-a rezumat să dea în mutia scării. În fine, na, sunt nervi și la tenis, fetele mai cedează câteodată, e cald. Lasă, că și băieții acum, să nu fim sexiști. Ce? Băieții de obicei înjură. Știi? Se descarcă în jură. N-a stincoace. Da. Fetele, de ce că McEnroe era racheta de pământ de obicei. McEnroe era chiar periculos pe teren. Da. Nu mai sunt. Era bine să știi să te ferești. Asta exact, da. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gustas de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Domnul Vlad. 7 de la maniana. Vă, că ați regla muzica. Da, Manu, ceau, cu el am început. 7 și 19 minute și 16, 17, 18, 19 secunde. Sunteți în deșteptarea. Domnul Dragnea a găsit în sfârșit soluția ca să nu mai facă doamna Dăncilă gafe când se întâlnește cu presa. Pur și simplu nu mai lasă să răspundă. Am văzut.